Слушала вчера круглый стол господина Скоблы. По-моему, там был Дранько Майсюк. Ведущий плохо обозначает авторов, которые в данном случае говорят. И Петрович, редактор «Дееслова». Вы знаете, страшная вещь все-таки. Вот слушай, что выносишь? Белорусская литература чудесная. Она самая лучшая во всем мире. Вот так может говорить не поэт, вообще не взрослый человек, а мальчик, которым играют гормоны, и который безумно влюбился в некую барышню. Это не разговор о литературе. Меня это просто поражает. Я говорю, я помню, когда после лагерей мы приехали, мы сначала жили на Украине, семья после лагерей, там почти в каждом доме висел Тарас Шевченко, там любили. Вот здесь я, например, нигде не видела Якуба Колоса. Я прочитала Якуба Колоса «Новую землю». Я бы сократила ее, по крайней мере, раз в 5. Тогда, может быть, она выглядела бы как это. Дееслове, стихи. «Я не люблю любовь, морковь». Вспоминаешь невольно Высоцкого. «Я не люблю, когда стреляют в спину». Так там же это звучит. А то такое впечатление, что в Белоруссии поэток... И поэтов, ну, масса. А литература голословна, цудовная и самая лучшая в мире. Ну, что тут комментовать? Коли, як вы кажете, люди наогул не читают белорусской литературы, дык откуль им ведать, что она добрая и цудовная? Вось гости с подара Скоблы, якія нешта с белорусской литературы читают, и что больше нешта для этой литературы пишут, як раз и кажусь людям, якая она. Бо иначай публика ничего ничегусеньки не ведала б. Ну и маем выник. Вас гэтая перадача закранула до такой ступені, што вам ажно Якуба Коласа захацелася падкараціць. Болей бы нам такіх Скоблаў, а літаратурны працэс на Беларусі пайшоў бы, як крыгі па рацэ на прадвесні. Вось як я разумею, наступны званочак якраз нас і дакарае, што ў нашых перадачах замала літаратуры, а зашмат усяго таго, што набліжае нас да праўладных сродкаў масавай інфармацыі. Зову я смерць. Мне видеть не втерпёж достоинство, что просит подаяние, над простотой глумящуюся ложь, ничтожество в роскошном одеянии. Что вы заладили целый день одно и то же, как будто вы проуладное радио. Вы что, тоже проуладное? С Новым годом, Тина. Ну, коли мы и проуладное радио, дык у одним сенсе. Мы за уладу разумных, а не дурняв. С Новым годом. Чому нам не звонят лукашисты? Это я питание хвалюя слухача з Мінску. Мне нравятся ваши передачи, особенно передачи «Звонки на свободу», «Почтовая скриня» и многие другие. Я обращаюсь к радиослушателям, прошу их быть поактивнее в этих передачах, а то постоянно слышу одни и те же голоса. Раньше были больше было звонков от лукашистов, сейчас почему-то их становится меньше. Может быть, вы их не озвучите? Вроде и жизнь стала лучше, стало веселей, денег стало больше, а на столах видней. У звоночки звонят разные. Адразу і не скажаш адкуль. І ўсіх мы пускаем у эфір, калі не занадта лаюцца. Так што будзьце спакойны. Пазвоняць, дык дамо ім голас. Незалежна ад таго, добра ім жывецца ці блага. Справа нявыдачы Беларусь у Літве генерала Владзіміра Усхопчыка, які камандаваў савецкім гарнізонам у Вільні падчас крывавага здушэння дэманстрацыі за свабоду ў 1991 годзе, зноў усплыла на гэтым тыдні. Беларуская прокуратура заявіла нядаўна, што Беларусь не можа выдаць Усхопчыка Літве, бо ён бараніў канстытуцыйны лад СССР. Вось якія думкі прыйшлі ў галаву нашаму слухачу Андрусю з гэтай нагоды. Так, калі так разглядаць, што не павінна ні ў чым, чаму тады судзілі ваенных злачынцаў на часу Другой сусветнай вайны, так Кальтенбрунараў і так далі? Чаму іх павесілі? Яны што ж выконвалі загады сваіх начальнікаў фюрера? Чаму іх павесілі? Андрус Сасіпоіш. Іх павесілі, бо яны прайгралі, і пераможцы ўзялі іх у палон. На Беларусі апекуноў генерала Усхопчыка ніхто яшчэ не перамог, а яго самога не ўзяў у палон. А таму і пра Кальтенбрунараў ды Штырліцаў гаварыць пакуль зарана. Нас папракалі за шмат што. І за тое, што мы прадаліся жоўтаму д'яблу, і за тое, што мы развалілі Савецкі Саюз. А вось за тое, што мы не змянілі Беларусі, я чую такі папрок упершыню. Со святами и ожидаю всего самого наилучшего. А не то, что вы проиставали 55 лет и никаких измен не отбывалось на Беларуси, это, конечно, вельми дренно. Ну, як не змянілі? А ці маглі вы, скажам, пазваніць нам з такой прэтэнзіяй гадоў 20 таму, ды яшчэ назваць сваё імя і адрас? Кожная краіна мае сваю мерку пераменаў. У нас яна якраз такая. Званіце, я вас выслухаю. Давайце прапановы, я на іх адгукнуся. Крытыкуйце, я, можа, і не пакрыўджуся. Наш телефон 266-39-52. Вам адзвоньваў сваім званочкам Ян Максімюк. Логі свабоды. Асабістая думка, спрэчны погляд, каментар без аглядкі на паліткарэктнасць. Всё гэта можна чытаць у рубрыцы «Блогі» на сайце свабода.орг. Логі свабоды. Перадача «Вольная студыя» далей на хвалях «Радыё Свабода». Пры мікрафоне Міхася Скобла вітаю вас у новым годзе. У Беларусі працягваецца святочныя калядныя дні. Раство Христова – адно з галоўных рэлігійных святаў. І сёння маім гостем інак Жыровіцкага свята-Успенскага манастыра брат Мікалай. Вітаю вас, брат Мікалай, у нашай студыі. Скажэце, як звычайна адзначаецца раство у Жыровічах? Звычайна служба пачынаецца перад 12 гадзінамі, і літургія рання пачынаецца ўжо ў 00:30. І ўсю ноч ідзе богаслужэнне да прыкладна пачатку 5 гадзіны. І тады пасля завяршаецца прычасце, завяршаецца літургія, і праця ідзе ў трапезную. Я тут прыгадваю, што год на Раство Христовае паэтка Ларыса Геніюш пісала адмысловыя вершы і рассылала суродзічам па ўсім свеце. Сёння Раство – дзяржаўнае свята. Ці застаюцца на добрых хрысціянах тыя ж абавязкі, якія ў часы атэізму выконвала тая ж Ларыса Геніюш? Кожны хрысціянін абавязаны быць місіянерам. Асабліва ў сённяшнім, ужо неапаганскім свеце, калі ўжо веснаванне адкрыта і татальна, оно глабалізавалася, а праз інтэрцмока оно ўжо стала павуціннем, абвіла літаральна кожную душу. Кожны хрысціянін абавязкова павінен быць місіянерам і карыстаць для гэта усе мажлівасці, у тым ліку і сучасныя сродкі масавай інфармацыі. Тога ж інтэрцмока не можна аддаваць духу ліхому. А інтэрцмок гэта хто? Ну, яго яшчэ завуць інтэрсекс альбо інтэрнет. Па-ўсякому у народзе яго завуць. А як часта вы бываеце ў інтэрнэце? Там жа не толькі секс, там жа можна і Божае слова адшукаць. Семінарысты нашы маюць цудоўны камп'ютарны клас, яны маюць выхад у інтэрнэт, яны павінны быць у курсе ўсёй сучаснай інфармацыі. Ну, але ж я такія народныя слоўцы тут прывёў, таму што, канешне, карыстацца інтэрнэтам трэба з малітвай, з разуменнем, выбіраючы інфармацыю, там всё. Там океан інфармацыі, але непадрыхтаваная моладзь, канешне, трапляе вот менавіта ў павуцінне гэтых інтэрбеснаванняў і многа трагедый, вот звязана з тым, што яна там тоне і не можа выйсці з гэтай багны. Мы тут згадвалі Ларысу Геніюш, паэтку і хрысціянку. Царква яе шануе, помнік ёй ля Зэльвінскай царквы стаіць, але дзяржава яна дагэтуль не рэабілітаваная. Як пазбавіцца гэтай супярэчнасці? Сэрца маё і вопыт падказваюць. Дасць Бог, гэтае пытанне ў хуткім часе будзе вырашана, станоўча вырашана, і гэтая пляма на нашай гісторыі будзе з Божай дапамогай, як і ўсе нашы грахі пры шчырым пакаянні змываюцца, так і яна будзе змыта у тым ліку ў форме пэўных дзяржаўных актаў. Брат Мікалай, як трывога дык да Бога, вядомая прыказка. А як навучыцца прыходзіць да Бога і ў радасці? Пакуль гром не грымне, мужык не перахрысціцца. Правераная вякамі прымаўка, і, на жаль, вот гэта інерцыя вякоў яшчэ і над намі стаіць. Але ж трэба памятаць, што кожнаму, што ў кожную хвілю, святыя айцы паўтаралі часта, што ў кожную хвілю кожнаму, кожнай душы і кожнаму племені людині стварає, Господь стварає найліпші умови для уратування. І ось коли гэта пам'ятаць, то будем дякувати Богу за все, за горке і солодке. І ось така нацеленість. Дякувати Богу найперш за горкі літі, а потім уже за солодкі. Тоді ось таке устроєння серця дасть мудре, оптимальне, так само провірене веками,